jadi keong racun daripada jadi racunnya hell. Untuk Anda semua di Indonesia dan mancanegara, goyang, minggir, awas, blikers. Minggir, awas, minggir, minggir, minggir. Kebangetan. Teraniaya. Teraniaya kan. Kebangetan. Ayu-ayu. Kebangetan. Teraniaya kan.